Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersi çok önemli bir ders. Tabi Mevlid-i Şerif ayında olması daha da önemine önem katıyor. Rabiul Evvel ayındayız. Yarın değil öbür gece Mevlid-i Şerif gecesidir. Pazarı pazartesiye bağlayan. Hem de Mevlid gecesi hakikaten pazartesi gecesidir. Bu sene de pazartesiye 12. gece, her sene pazartesi olmaz. Bu sene pazartesiye de denk gelmesi büyük bereket ve rahmettir inşallah. Halkalı'da, Yahya Kemal Beyatlı salonunda inşallah Rabbim manileri izal etsin. Toplanacağız, Mevlid-i Şerif'i ihya edeceğiz, sohbetlerle idrak edeceğiz. İnşallah hepiniz davetlisiniz. Hanım kardeşlerimiz gelemiyor, onlar televizyonları ve radyoları başından dinleyebilirler. Biz de geçen tabii mani oldu, bayağı bir toplantılar oldu, çok önemli toplantılar oldu. Ben bu şeyde olamadım, müsait olamadım Şifa-ı Şerif dersini. Şimdi bu dersin de hiç kalmasını istemiyorum. Özellikle Mevlid-i Şerif ayındayız. Bu mübarek ayda daha çok önem arz ediyor. Dememin sebebi, çünkü Şifa-ı Şerif'in tümü Kazı-ı Yaz Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işte ahlakından bahsediyor, fazailinden bahsediyor. Şimdiki okuduğumuz bab zaten keremi, cömertliğiyle ilgili diye hatırlıyorum. Evet, cudu, keremi, sehası ve semahati. Ne demek? Cömertliği, keremi, iyiliği, sehası, cömertliği, semahati, müsamahakarlığı. Bu bab idi. Bu babı şimdi bitireceğiz inşallah. Bir dahaki derste Efendimizin cesurluğu, şecaati, kuvveti ve atılganlığı ve korkmaması. Mesela bu hususta rivayetler, hep hadis-i şerifler, hep rivayetler. Yani bu Şifa-ı Şerif kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtan bir kitap yoktur. Bu kitapta zaten ondan başka hiçbir şeyden bahsetmemektedir. Bu itibarla fazaili çoktur. İnşallah nasip olsa bu sohbetler yani bir çözüm yapılsa çok da iyi olur. Yani o çözüm yapılsa kitap olur. Kitap olsa sizde belki kalıcı olur yani. Daha çok okursunuz ama nasip bakalım. Biraz ekibimizi artırırsak. Şimdi akaid mektuplarını çözdürüyorum. İtikad mektupları çok önemli olduğu için. Onları kitap haline getireceğiz inşallah. Sohbeti çözüyorlar ya. Sohbet diliyle şey bir olmuyor. Devriklik olabiliyor falan. Ona bir tasdik gerekiyor. Veya da hadislere falan bir kaynak bir şey gerekiyor. Çünkü konuşurken her şey icap etmiyor. Sohbet dili başkadır. Yazı dili farklıdır. Bu itibarla şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliğinden bahsederken Kazı-ı Yaz Hazretleri radıyallahu teala Sahih Buhari'de olan Sahih Buhari'de de zikredilen bir konuyu anlatıyor. Zaten Kazı-ı Yaz Hazretleri'nin zikretmesi kaynak olarak yeter. Ama yine de tabii şerhler kaynaklar veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve radde reddetti yani geri verdi demek. Arapçada red geri döndürmek anlamına geliyor. Türkçede reddetmek başka manaya geliyor. Ve radde geri verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hevazin efendim hevazine gayri musariftir. Ala hevazine hevazin kabilesine geri verdi. Neyi geri verdi? Sebayaha esirlerini geri verdi. Halbuki harp ganimetiydi. En helal mal idi. Allah Teala "Uhillet diyel ganaim." Buhari hadisinde ganimetler bana helal edildi buyuruyor. Hem de helalın en üstünü beyan ediliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara işte acıdı. Esirleri geri verdi. Tabii bunu bir şey olarak düşünürsek yani devletin gücü olarak ganimet demek devlet kasasının gücüdür. Beytülmal'ın gücüdür. Ganimet. Esirler de insan gücüdür. Çünkü bunlar ne yapıyorlar işte? Sahipler işte kim? Sahabe arasında veya işte mücahitler arasında dağıtıldıkları vakit. Zaten İslamiyet onlara yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin diye eşit muamele yapmalarını da emrediyor. Eziyet, işkence zaten yok. Bu arada İslam'ı öğrensinler, Müslüman olsunlar. Her fırsatta da azat ettiriyor. Yemin kefareti, köle azat et. Adamı hatayla adam öldürdün, köle azat et. Bütün cezalara da köle azatını koyaraktan İslamiyet bir yandan azat ettirir. Bir yandan onları Müslüman ettiriyor, ahireti, cenneti kazandırıyor. Bir yandan azat ettiriyor. Bir yandan da ihvanukum havelukum, esirleriniz sizin kardeşlerinizdir. Cealehumullah tehte edikum, Allah onları sizin elinizin altına koydu. Bu bir kaderdir. Ama femen kâne hû tehte edî, kimin elinin altında kardeşi varsa felyut'umhum ve yat'am, yediğinden yedirsin. Aynı etten, aynı buttan. Ve lülbisü mümalbes, giydiğinden giydirsin. Hangi kumaş? Aynı kumaş. Kalite aynı olacak. İslamiyet'in mülazası budur. Çünkü İslamiyet köle azadını teşvik eder. Fakat yine de bu devleti güçlendiren, istihdam sağlayan, yani Medine döneminde birçok usta, efendim demir ustası, kömür ustası, neyse işte kömür yoktur belki orta da, İşte efendim işçilik yapanlar yani, ekseri demirdir, değirmen ustaları, o zamanki hacetler ekseri bunlardandır. Bunlardandır. Hazreti Ömer Efendimiz'i öldüren de, şehit eden de o zındık Ebu Lü'lü'ye gavuru. Tabii ki mecusiydi, şeydi. Fakat tabii o hainlik etti, ayrı dava. Şimdi bu büyük bir... Yani emlak değerindedir. Çok büyük kuvvettir. Hevazin kabilesi Huneyn bölgesinde bulunan kabilenin adıdır. Huneyn Taif tarafındadır. Sakif kabilesiyle efendim ilişkilendirir. Huneyn bir bölgenin adıdır. Medine tarafında değil. Ben Yemen tarafında biliyorum. Yani Taif tarafı Yemen tarafındadır Huneyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden sonra, yani Mekke fethi hicretin 8. yılındadır. Mekke'yi fethettikten sonra Huneyn'e yöneldi. Huneyn, Taif biliyorsunuz en baştan beri inkar ettiler. Çok eziyet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kovdular, taşladılar, başını yardılar, mübarek başına efendim kanattılar, ayaklarını kana boyadılar. Meşhur hadise, Hazreti Zeyd'le gitmişti ya ilk dönem. O zamana kadar da hiç iman etmemişlerdi. Hatta Cibril aleyhisselam hani gelmişti ya dağların amiri melekle beraber. Bu dağların hazâ melekül cibal, bu dağlardan sorumlu melektir. Senden müsaade istiyor, istersen efendim bunları helak edecek. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok ben onların sulplerinden Allah'a ortak koşmayan Müslümanlar geleceğin. Yani kendileri kafirlikte ısrar etse de çocuklarından Müslümanlar olacak. Şimdi nesillerini kesmeyelim diye bir hadis-i şerif vardır. Ve inni le arcu en yukhrijallahu min aslabi men la yushriku bi şeya. Sulplerinden şirk koşmayanları Allah'ın çıkartacağını umuyorum. Tabii hakikaten seneler sonra bu hadiseden seneler sonra çünkü o Mekke döneminde gitmişti. Taife o zaman dayıları vardı orada. Fakat çok hakaret ettiler. Hiçbiri iman etmediler. O kısayı bazı sohbetlerimde anlatırdım. Anlatmışım. Bu noktada tabii Mekke Fethi ne zaman? Daha o hicretten önceki bir olay. Şimdi Mekke Fethi 8. sene yani en az 10-15 senelik bir hadise bu. Ama bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umudu gerçekleşiyor. Yani işte onlardan şirk koşmayanlar geliyor. Hevazin deniyor kabilenin adına. Hevazin diye bir insan Hevazin İbni Eslem yani kabile bir adama nispet edildiğinden Hevazin deniyor. Yani Hevazin adamın adı. Bir adamın adı hani bir aşiretin adı olur ya mesela. Onun gibi zikrediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla gaza yaptı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Lekad nesarakumullahu fi mevatine kesiretin. Allah size çok yerde yardım etti. Ve yevme Huneyn. Huneyn günü de yardım etti size. Fakat Huneyn günü ne oldu biliyor musunuz? Bedir'de 313 kişi, 3 misli 1000 kişiye, 900 küsur kişiye galip geldi. Hep azlar çoklara galip geldi. Huneyn'de acayip bir terslik oldu. Çünkü Huneyn'e 15 bin kişi gittiler. Mekke fethedilince oradan da Müslüman olanlar katıldılar. 15 bin kişi kadar yani. Huneyn'e gittiler. İzâ acebetküm kesiretüküm, çokluğunuz sizi şaşırttı. Ya bugün az daha yenilmeyiz dediniz yani. Azlıktan yenilmeyiz çünkü sayımız çok dediler. Dediler bazıları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demez böyle bir şey. Ama ordudaki bazıları dediler. Len nuglebe an killetin, yani sayımız az diye azlıktan yenilmeyiz. Burada az değiliz. E sizin çokluğunuz sizi biraz hoşunuza gitti ve hayran bıraktı, şaşkına çevirdi. Felem tuğni ankum şeyen. Çokluğunuz sizden bir şey defedemedi. Ve dâgat aleykum l-ardu bimâ rahubet. Geniş yer, yüzü dünya size dar geldi. Çünkü bir bozgun oldu. Ondan sonra kaçıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında kimse kalmadı. Bir iki kişi kaldı. Efendim, beyaz katırın üzerine binmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta orada katır çünkü yavaş gider. At gibi gitmez. Yavaş gittiği için katıra binmişti ki ben kaçmamaya geldim yani. Kaçmak için gelmedim diye göstermişti. Hatta o dillere destan olmuştu beyaz katırın sahibi diye sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü tek başına göğüs gerdi. Oklar, yaylar şey gibi geçiyor etrafından. Tabii Allah'ın koruma garantisi var ama yine de insan cesaret ister yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enen nebiyyü la kedib, enen ebni Abdülmuttalib. Ben ne peygamberim, ben size yalan söylemedim. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Şu Abdülmuttalib'in rüyası var evvelce. Dedesinin gördüğü o rüyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte işinin yükseleceği, dünyaya hakim olacağı rüyası var. Yani ben burada bozguna uğramam. Allah'ın izniyle bana bir şey yapamazsınız. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Diyen Buhari'dir bu söz. İşte onu beyaz katırın üstündeyken söylemiştir. Ben ne peygamberim mi? Yalan yok, şaka yok. Benim şakam yok. Allah bana yardım eder demiştir. Ve herkes baştan bir münhezim olup bozguna uğradıktan sonra işte ayet-i kerime söylüyor. Sümme velleytüm, döndünüz gittiniz müdbiril, arka verip kaçtınız. Sümme enzelallahu sekinetü ala rasulî. Sonra Allah peygamberine sekinet indirdi. Ve eyyedev cünüdüllem tarafa. Yani görmediğiniz ordularla destekledi. Yani melek ordularını Allah Teala indirdi. Sekinetler yağdırdı. Ve böylece yeniden galibiyet hasıl oldu. Efendim, yanında bulunanlara da beraber indirdi sekinet. Sekinet yatışma demektir, feyiz demektir, huzur demektir. O gelince insan telaştan kurtulur. Feyiz gelmeyince sekinet, insan panik olur yani. O da insanı kaçırtır. Bu ayet-i kerimeler de beyan ediyor. Şimdi sonunda Huneyn Muharebesi ayet-i kerimede de beyan edildiği üzere kazanıldı. Allah Teala yardımlarını inzal etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç geri adım atmadı. Cephede durdu. Herkes cepheyi bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Bir veya iki sahabiden bahsedilir. Ebu Süfyan yani o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğullarından şey değil. Meşhur Ebu Süfyan değil. Hazreti Muaviye Efendimiz'in babası Ebu Süfyan değil. Amcaoğullarından, akrabasından Ebu Süfyan. O Cennetül Bekir'de yatıyor. O orada müdafaa etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. Ayrılmadı. Böylece harp kazanıldı. Harp kazanılınca onlardan bir heyet, 14 kişilik bir heyet seçtiler. Yenilen taraf yani, Hevazin kabilesi. 14 kişilik heyetin başında Züheyr, İbn-i Surfe isimli, Züheyr isimli bir zat vardı, heyet başkanı. Bu da geldi. Bir de Ebu Berkan vardı. Ebu Berkan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt amcası. Çünkü biliyorsunuz Halime-i Saadiye ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sekif kabilesinde çocukken emzirildi Halime annemiz tarafından. Onun için orada akrabaları oluştu sütten. Halime annemizin diğer süt çocukları da vardı. Efendim Ebu Berkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt amcasıydı. Bu süt de tabi biliyorsunuz nesep gibi yani soy gibi bir bağlayıcılığı var. Sıla-i rahim gerektiriyor. İyilik icap ettiriyor. Çünkü sütten kardeşin, sütten amcan, hakiki amcan gibi. Çünkü sütten kardeşin olsa kız kardeşin evlenemiyorsun. Hakiki kız kardeşin gibi. Amca da oluyor, aynı amca. Efendim, geldiler, heyet geldi, 14 kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt amcası da gelince, iş biraz değişti. dedi ki bu aldıklarınızı bize bağışlayın. Yani esir düşenleri ve ganimetti. Ganimet çok. 20 bin, 25 bin deve. Şimdiki yani 25 bin tank. Deve ne zaman? O zaman tank. Çok pahalı bir şey. Bunları bize bağışlar mısınız dedi. Çünkü dedi aramızda işte süt münasebeti de var falan. Onu da devreye sokunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Ebnâkum ve nisâkum ehebbu ileykum emmemvalukum. Şimdi dedi iki şıkkın birini yapalım. Kadınlarınızla oğullarınızı mı istiyorsunuz? Yani esirleri mi geri bağışlayayım? Yoksa mallarınızı mı istiyorsunuz? Yani develerinizi falan. Karım çocuğum gittiyse gitti. Boş ver bana devemi lazım diyorsunuz yani. Sordu. Onlar dedi ma künnâ ne'adilü bil ahsâbi şeyâ. Ya hasebimize, soyumuza hiçbir şey denk tutabilir miyiz? Gelen mala gelsin. Hepsi giderse gitsin. Biz soyumuzu, hanımımızı, çocuğumuzu almak isteriz. Yani iki şıktan biri ise tercihimiz bu olur. Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu? Emmâ mâ kâne li ve li beni Abdülmuttalib fe velekum. Ben kendi adıma benim istemem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesi de şöyle. Beşte bir ve'alemû ennemâ ghanimtü min şeyin fe ennellâ humusev veli rasûl. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Ganimetlerin beşte biri peygambere aitti sallallahu aleyhi ve sellem. Beşte bir. Çok büyük bir rakam. Beşte bir yani. 25 bin dev olsa beşte bir. Paralar olsa beşte bir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de onu dağıtıyor işte. Fakirlere dağıtıyor. Bir kuruş sabaha bırakmaz. Akşam gelir ganimetler, sabaha uyuyamaz. Biraz uyudu kalktı. Dedi birkaç kuruş dedi yastığın altında şey kalmış. Yastık da bizim bildiğimiz yastık değil de. Hasırın altında yani. Hasırın altında birkaç kuruş infak edilecek para var. Hani yarın öbür gün fakir gelirse veririm. Uykumu bozdu dedi. Ben uyuyamadım dedi. Ölürüm kalırım emanettir dedi. Hemen fakirleri çağırdı gece yarısı dağıttı. Hiç ganimeti şey etmez yani. Efendim. Şimdi beşte biri ona ait olunca bir de Abdülmuttalip oğullarına kendisini yetkili görerek dedi ki benim hisseme ne düşüyorsa Abdülmuttalip oğullarının hissesine ne düşüyorsa hepsi sizindir geri alın dedi. Alabilirsiniz dedi ki bu senden harp ediyor. Adam sana seneler evvel neler etmiş. Bu kadar başkası olsa kin tutar. Düşmanlığı uzatır. Cömertliğini anlatıyor. Müsamahalığını anlatıyor. Müsamahakarlığını anlatıyor. Sizin olsun dedi. Ve malin nasius eluminum. Ama dedi insanların da ganimette hakkı var. Allah ayette hak vermiş. Kur'an nazil olmuş, vahiy gelmiş yani. Ben şimdi insanların haklarını onlar adına bağışlayamam. Kendi akrabamı Abdülmuttalip oğullarına yetkiliyim yani demek. Onlar sen ne dersen o olur demişler. Hani düşünelim ki bir aşiret reisi onlar adına karar vermiş gibi. Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o manada aşiret reisi gibi haşa. Bunu demiyorum. Tespitte hata yok. Hani diyorum bir kabileye birine yetki veriyorlar ya liderimizsin. Sen ne diyorsan oluyor o hesap. Dedi buyurdu ki benim ve Abdülmuttalip oğullarınınki sizin olsun geri alın. O da çünkü yakın bir rakam tutuyor. Fakat dedi insanların da hakları var. Ben şimdi onların adına bağış yapamam. Ama onlardan da isteriz, sorarız dedi yani. Teşvik ederiz dedi yani. Bunun üzerine muhacirlerle yani Mekke'den Medine'ye hicret edenlerle Ensar, Medine'de onları yerleştirenler işte sahabenin en büyük iki cenahı muhacir ve Ensar. Onlar dediler ki, مَا كَانَ لَنَا فَوَلِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلُ اللّٰهِ صَلُ اللّٰهِ Bizim istemize ganimetten ne düştü? Bu çok önemli bir şey. Adam tarlada çalıştıracak, hurmada çalıştıracak, bağda çalıştıracak, bostanda adam yaşlı. Yanına hizmet eden lazım veya deve lazım. Adam fakir. Orada canını vermek üzere gelmiş. Kolay bir şey değil ganimeti. Yani orada büyük bir menfaat var ya. Mevla vermiş bunu. Allah'ın verdiği bir hak. En helal malı bu ümmetin yani. Muhacirlerle ensar sahabenin yekününü teşkil ediyor zaten. İki kanat. Hepsi dediler ki bizim ne hakkımız varsa Resulullah'ın olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne buyurursa olsun. O da zaten bağışladı geri ailelerine. Mallarının içine. Peki. Sonra yeni Müslüman olmuş müellefe-i kulüp. Kalpleri ısındırılmak üzere yani. Mekke fethi yeni oldu ya. Fetihten sonra Müslüman oldular ama hemen de Huneyn Muharebesi'ne geldiler. Yani İslam'ın faziletlerini, meziyetlerini, güzelliklerini daha öğrenememiş bir de grup var diye. Bunlara kalbi İslam'a ısındırılan müellefe-i kulüp denir. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zekatta da 8 tane masriften verilecek yerden biri kalbini İslam'a ısındırmak meselesi var. Burada adamın zengin olması bile mühim değil. Yani zekat hep fakirlere veriliyor ama 8 masriften bir nokta var. O bir maddede Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kalpleri İslam'a ısındırılmak için teşvikten dolayı zekattan bir şey ona da verilebilir. Mesela اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَى ayet-i kerimesi Tevbe suresinde geçiyor bu. Bu müellefi kulüp olan kişiler dediler ki emma malene afela. Ya bizim hissemize düşeni biz vermeyiz. Niye veriyoruz dediler ya. Biz dediler buraya harbe gelmişik. Zaten adamlar bizi yenselerdi kıtır kıtır keseceklerdi. Yani biz onları yine öldürmedik. Bir şey eziyet etmedik. Ama ganimet hakkımızı niye veriyoruz dediler. Müellefi kulüp öyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen devreye girdi. Dedi ki onlara ben sizden dedi bunları dedi bu haklarınız dedi Allah vermiş ben tasdik etmişim ama bu haklarınızı şimdi bunlara geri verin dedi. Çünkü bir kısmının ailesine geri dönecek bir kısmı kalacak çok üzüntü olacak dedi. Ne yapalım siz geri verin ne olsun ben sizden ödünç almış olayım bunları dedi. Borç almış olayım ne yapayım ilk gelen ganimetten telafi edeceğim dedi. Yani size bunu yerini dolduracağım para olarak yerini dolduracağım deyince onlar da dediler tamam o zaman dediler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten sözünde duranların efendisi yani sallallahu aleyhi ve sellem o bakımdan. Onlar da tamam dediler efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlara da efendim elbiseler giydirdi. Çünkü taksimat yapılmıştı. Yapıldıktan sonra geri alınma meselesi sıkıntı bu. Yani ganimet malı beytülmalın olarak dururken iş daha kolaydı. Fakat taksimat yapılmıştı herkese. Hakkı verilmişti. Şimdi adamın malı olan bir şeyi geri istiyorsun. Muhacir ve ensar verdiler. Müellefe kulüpten bir cemaat. Ya biz vermeyelim. Niye veriyoruz? Mecbursak verelim yani Allah vahyediyorsa. Ayet hadis yoksa yani demek istediler. Bize serbest kaldıysa bu iş vermeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buydu. Bir ödünç alayım sizden ben bunları. Verin siz. Ben size yerini dolduracağım. İlk gelen maldan. Efendim ondan sonra yine de onlara bir elbiseler dağıttı. Kalplerini ısındırmak için elbise giydirdi onlara. O zaman böyle herkes elbise bulamıyor, bir şey bulamıyor. Yani bir elbise ne demek yani? Senelerde bir kere bir yeni bir elbise giyemez. Şey yani kim dokuyacak, kim edecek, Şam'dan gelecek, şuradan buradan gelecek. Yani orada zaten bu endüstri yok yani Mekke'de. Medine'de yani bu işler yok. Efendim. Burada artık başkasının hakkına taalluk ettiğinden, mal sahibine teslim edildiğinden devlet reisi yani diyelim, imam deniyor ona. Devlet reisi ne yapamaz? Onu adamın hakkını bağışlayamaz yani. Hakkı değil ki. Ancak bu şekilde hani ödünç alabilir vesaire. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hevazin kabilesine ne yaptı? Alınan esirleri geri iade etti. Bunun cömertliğine bak. Ve kânû idiler ne kadar? Siddete âlâfin. 6000 esir. 6000 esir demek ne demek biliyor musun? Medine ekonomisi canlanır, İslam devleti şaha kalkar yani. Çünkü onlar her işte çalışacaklar ya. Bu çalışma nedeniyle bir de meslek sahipleri, onlarda bir işleri, bildikleri işler var. Yani 6000 kişi, kadınlar var, çocuklar var bu içinde. Efendim, ganimetler hariç. Mal ganimetini konuşmuyoruz. Bunların hepsini geri verdi. Sonra 24 bin deve. 24 bin deve ne dedim sana? 24 bin şimdiki tank. En yüksek 250 bin euroluk jip bir tanesi. Deve o demek o zaman. 24 bin deveyi geri ver. Ondan sonra efendim 40 bin koyundan fazla. 40 bin koyun ne demek ya? 40 bin o zamanın behrinde. 40 bin koyunu iade etti. Ondan sonra 4 bin okka gümüş. 4 bin okka gümüş bu da çok yani ediyor. ...500 milyon dirhem ediyor yani. 500 milyon gümüş para ediyor. 500 efendim milyon. Ondan sonra bazı rivayetlerde 600 milyon ediyor. Bunların hepsini sallallahu teala aleyhi ve sellem iade etti ve Sonra tabii Bahreyn'den cizye malı geldi. Hani cizye, Hristiyanlar biz Müslüman olmayacağız derlerse onlara teklif ediliyor, vergi verin. Vergi verirseniz ne yapıyorsanız yapın. Çünkü neden? Küfrün ve şirkin zulüm düzenleridir onlar mutlaka. Adalet olmaz. Onların zayıf olması lazım. İslam devletinin güçlü olması lazım ki dünyada adaleti temin ve tesis edebilsin. Bundan dolayı cizye var biliyorsunuz. Hatta yurtul cizyeti an yedim ve onu sahirun diyor Kur'an. Elleriyle cizyeyi getirip verecekler. Orada Bahreyn'de yani illa Müslüman olun diye bir şey yok. Müslüman isteyerek olursan ol. Müslüman isteyerek olunur. Zorla olunmaz. Müslüman olmuyorsan vergiyi kabul edersin. Vergiyi kabul ettin yine savaş yok. Vergi de vermiyorum ne olacak? Ben seninle savaşıyorum. Savaşanla savaşılır. Sonra Bahreyn'den şey geldi. Cizye parası geldi. O da 180 bin dirhem. Yani burada ne dedikse efendim 180 bin dirhem büyük bir paradır. O parayı bir günde taksim etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Orayla burayı telafi etti. Buradan hani ödünç aldı ya haklarını. Bahreyn'den gelen cizye parasıyla efendim Ala İbni Hadrami radıyallahu anh Efendimizin tahsildarıydı şeyde. Bahreyn tahsildarı, vergi tahsildarıydı. O gönderdi. İşte 180 bin dirhemlik efendim cizye malını o gün taksim etti. O gün. Bu var ya sen bir sene kaç sene yeter. O parayı bir günde bölüştürdü fakire fukaraya ve bu ödünç aldıklarına, mücahitlere. Yani cömertliğinin haddi hesabı olamaz yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Allah tarafından hani Habibim sen ver ben de sana vereceğim diye garanti alan yapabilir bunu. Çünkü biz yani ne kadar paramız bir şeyimiz olsa yani hemen korkuyoruz yine aç mı kalacağız bir olay mı çıkacak. Yani zengin adam da bir anda fakir olacak olaylar oluyor memlekette. Zelzeleler oluyor, ihtilaller oluyor, el koymalar oluyor, istimlaklar oluyor. Yani kim zenginliğine güvenebilir? Ancak Allah'a güvenilebilir. Celle Celaluhu Efendimiz'e sözü vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii sen şimdi dersin ama bana da Allah söz verse ben de cömert olurum. Sen öyle fuzuli konuşma. Sen Allah söz verse bile sen dersen ki ya Allah beni unutursa tövbe ya Rabbel alim. Senin itikadın bozuk. Yani içimize vesvese gelir demek istiyorum. Allah beni unutur diyen kafir olur. Onu demeyiz. Ama içimizde çok vesvese ve şüphe olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile senin benim halim kıyas edilir mi? Haşa kelle. Evet. Ve hatta yine verdi. Kime el Abbas'e? Amcası Abbas'a. Bu da Hazreti Abbas Efendimiz'e bu da Bukhari'de geçiyor yani. Hazreti Enes'ten rivayette Bukhari'de bu da geçiyor. Hazreti Abbas'a verdi. Başka bir hadiseyi anlatıyor şimdi. Ne verdi? Efendim minezzehebi altından ma o kadar ki lem yutuk takat getiremedi hamlevi onu taşımaya. Taşıyacak gücü kalmadı. O kadar altın verdi. Hazreti Abbas güçlü kuvvetli altını taşıyamıyor. Şimdi biz bir kilo, iki kilo, üç kilo taşırız da. Altın taşıyamaz mıyız? 40 kilo bile belki taşırız. Keşke versinler yani. Ne olacak yani? Vur sırtıma yani. En nihayetinde üzerime koyduğun yük altın olsun yani değil mi? Hazreti Abbas taşıyamadı ya. O kadar altın verdi. Bahreyn'den yine mal gelmişti. O zamana kadar gelen malların en fazlası oydu. Ganimet ve cizye malı. Mescide saçtılar malları. Devletin idare ve yönetim merkezi Mescid-i Nebevi. Fetva da orada veriliyor. Kaza hüküm de orada veriliyor. Mahkeme de orada kuruluyor. Hutbe de orada okunuyor. Namaz da orada kılınıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün içtimalar, sosyal faaliyetler diyelim. İçtimai yani faaliyetler. Hepsi mescitte görülüyor. Getirdiler. Beytülmal'ın hazine dairesi yok ki. Özel kitli odalar şeyler yok. Mescide saçtılar malı. Hazreti Abbas geldi. Dedi ki, ya Resulallah dedi, bana biraz ver dedi amcası. Çünkü ben dedi, bütün malımın mülkümü dedi, Bedir'de dedi, esirlikten kurtulmak için fidye verdim. Akil de vardı. O da yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası yani, Hazreti Abbas'ın kardeşi oluyor. Akil'in de fidyesini ben verdim. Onun da parası yoktu dedi. Yani Bedir'deki esirler fidye alınıp salındı ya. Onu birkaç sohbette anlatmışım. Orada da acayip işler oldu. O fidyeleri ben verdim dedi. Benim ne malım kaldı, ne mülküm, çoluğum çocuğum var. Onun için. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki Hazreti Abbas Bedir'e zorla çıkartılmıştı. Ebu Cehiller ona hadi bakalım bizle geliyor musun gelmiyor musun? Mecbursun geleceksin dediler. Hazreti Abbas Mekke'de Müslüman olmuştu. Ta biliyorsunuz Akabe biatlarında bile Efendimizin yanında giderdi. Medine'den gelen heyetlerle ta yani hicretten ne kadar önce? Yani Mekke döneminde bile Hazreti Abbas geceliğin Mina'da Akabe biatları yapılan noktalarda yanında giderdi. Konuşma yapardı, Efendimiz'i methederdi. Müslümanlığını gizlerdi. Bazı rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen burada dur da olan bitenden bizi haberdar edersin. Buyurmuş, o da onların dini üzere gözüküyordu, ajan gibi diyelim. Müslümanlığını gizliyordu. Fakat sonra tabii Bedir'de esir düşünce, diğer sahaben herkes de onun zaten öyle o bizdendir, Müslümandır bilseler yayılır. O zaman iş göremez. Kendini gizlemesi bozulur. Onun için bilmeyenlerden o sefer fitne çıkacak. O diyor benim akrabamdan bu kadar fidye parası aldınız. Resulullah'ın amcası diye buna niye özel muamele yapıyorsunuz falan fitne de çıkmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Akil'in fidyesini de ondan aldı. Hazreti Abbas'ın da fidyesini ondan aldı ki bayağı da büyük bir mal fidye. Hatta buyurdu ki sen dedi benim amcamsın iki kat fidye vereceksin falan. Konuyu öyle yani. Bütün millet aa bak amcasından da alıyor şeyinde. Hakikaten de aldı. Fakat sonra Hazreti Abbas geldi dedi ki ben dedi Bedir'e zorla getirdiler. Ben sana karşı harbe gelmemişim ki. Mükreh vaziyette geldim. E şimdi de param da kalmadı. Bütün hepsini fidye verdim. Yani Beytülmal'a İslam devletine verdi. E bana dedi bu gelen maldan bir şey verir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki al bakalım dedi. Ne kadar alıyorsan saçılmış nasıl olsa mescide dedi. O da elbisesine efendim topladı biraz altınları elbisesine. Sonra baktı topladıklarını taşımaya kalktı. Taşıyamadı. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki "Sarfa vente ya Ali. Ya Ali yardım et." dedi. "Sen kaldır." dedi. Hazreti Ali Efendimiz de geldi. Hazreti Ali Efendimiz de kaldıramadı. O kadar altın ağır. Hazreti Ali Efendimiz Hayber'in kapısını kaldırdı. Kalenin kapısını. O da kaldıramadı. Ondan sonra biraz yere boşalttılar. Azaltsın da kaldırayım diye. Ondan sonra yine boşalttılar yine kaldıramadı. Ona da biraz daha boşalttı. Ondan sonra taşıyacağı kadar olunca Hazreti Ali Efendimiz falan yardım etti. Omzuna yük olarak altınları verdiler. Öyle gidiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de durumuna şaşırdı böyle. Omzuna aldı yani kaldıramadı. Omzuna attılar da öyle götürüyor. Böyle peşinden onu izledi böyle sallallahu aleyhi ve sellem. Yani giderken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de daha dolu mal kaldı yani. Hasırlar dolusu mescitte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir kuruş bile bırakmayana kadar kendisi açlıktan karnına taş bağlıyor. Kendisi yiyecek yemek bulamıyor. 3 ay geçerdi diyor annelerimiz. Ocak tütmezdi, bir çorba sıcak bir şey pişmezdi diyor. Sütle, hurmayla, ensardan gelen hediyelerle geçinirdik. Yemek diye bir şey yok. Arpa ekmeğinden hayatında doymamış. Buğday ekmeğini hiç bizim gibiler ekmekleri görmemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem o kadar maldan kendi hakkı da var. 1/5 veyahut ganimette 1/5 mesela. Bir kuruş kendisine ayırmadan bütün fakir fukaraya gecesinde gününde dağıtıyor saniyesinde. Bu nasıl bir ahlak ya? Böyle bir şey gösterin ya. Mislini gösterin ya. Palavradan uydurma bile uydurmamışlar bugüne kadar böyle bir adam karakteri. Yani böyle bir adam karakteri gavurlarda bile yani gavur Müslüman fark etmez. Uydurabilen diyor. Çünkü neden uyduramazlar ki? Akıllarına gelmez. Böyle bir cömertlik insanların akledemeyeceği şeyler. Evet. Hazreti Abbas'a o kadar altın verdi. Bu da cömertlik. Yine bir madde söylüyor. Ve humile taşındı getirildi ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Efendim. Tis'une elfe dirhemin. 90.000 dirhem. Hasan İbni Dahhak bunu Şemail'inde rivayet ediyor. Bir keresinde yine ganimetlerden olabilir, cizye olabilir. Onu kitapta söylemeden ben bir şey demeyeyim. Ama bunlardan biridir. Çünkü o kadar hediye getirilecek bir durumda hediye verecek adam yoktur yani. 90 bin dirhem getirildi. Fevuzat konuldu, döküldü, saçıldı ala hasırin. Bir hasır üzerine, yani kamıştan yapılıyor ya hasırlar. Şimdi naylondan değil o zaman kamıştan. Hasırın üzerine 90 bin dirhem yekün tutuyor büyük bir para. O getirildi, konuldu. Sümme kame sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ileyha. O paraların yanına geldi. Yaksimuha. Onları taksim etmek üzere. Yani sahabe arasında dağıtmak üzere. Kalktı paraların yanına geldi. O arada isteyenler geldi. Fakirler geldi. Dilenenler geldi. 90 bin dirhem para. Fema radde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri çevirmedi sâilen hiçbir dilenciyi. Yani gelip de isteyen, yanına gelen hiçbir dilenciyi geri çevirmedi. Hatta feraga boş kalıncaya kadar minha, o malın kısmetinden, taksiminden boş kalıncaya kadar, yani taksim işini bitirene kadar sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim ayakta durdu. Gelene verdi, gidene verdi, geçene verdi, isteyene verdi. Bir kuruş yine kendisine ayırmadı. Kendi açlıktan karnına taş bağladı halde. Buraya dikkat ederim. Yani böyle bir cömertliği yani anlatmak da mümkün değil, anlamak da mümkün değil. Hayal gücümüz buna yetişmez yani. Şimdi bir daha rivayet ediyor. Tirmizi'nin şemalinde geçiyor bu. Tirmizi Hazretleri'nin bir meşhur hadis kitabı, yani 6 kitaptan, Kütüb-ü Sitte'den Sünen'i var. El-Cami'ü Sahih diye de adı geçiyor. Sünen-i Tirmizi diye de adı geçiyor. Bu o değil. Bir de Tirmizi Hazretleri'nin şemail kitabı var. O bir cilttir. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını, evsafını, niteliklerini, fazalini zikrediyor. O da çok önemli bir kitaptır yani. Ders yapılması gereken bir önemli bir kitaptır. Keşke onu bakalım bir tercüme edilse de insanlar. Yani Tirmizi'nin şemali en üstündür bu meselede. Orada zikrediyor bu rivayeti. Kazı Yaz Hazretleri de Şifa-ı Şerif'in metninde alıyor şimdi. Veca'a geldi. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e racülün bir adam geldi. Fesehle bir şeyler istedi hu ondan. Dedi ki bana bir şeyler ver. Ya bu çok acayip bir şey yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip herkes bir şey istiyor diyor. Bu kadar insana nasıl yetişecek yani? Kendisi de zengin değil. İşte sadaka geliyordu, zekat geliyordu. Sonra ganimetler başladı. Sonra cizye vergi ödeyen devletler oldu tabii. Müslüman olmayınca cizyeyi kabul ettiler. Bahreyn gibi. Bu... Yani o Bahreyn de şimdiki Bahreyn değil ha. Haritadaki Bahreyn devletinin Bahreyn değil. Ahsa bölgesi. Yani şu andaki Suud'un içinde olan Ahsa bölgesi Bahreyn o zaman. Efendim. Çünkü daha öbür Bahreyn uzakta çok. Medine, Ahsa daha yakında. Yani belki 1000 kilometre falandır. Öbür taraf daha uzundur. Çünkü o zaman daha İslamiyet yeni yayılıyordu. Yakınlarda işte Müslüman olmayanlara vergi bağlıyorlardı. Vergiyi de vermem diyene o zaman savaş açılıyordu çünkü yani o zaman baş kaldırmış oluyordu. Yani harbi kabul etmiş oluyordu çünkü. Efendim bir adam geldi bir şey istedi. Yani muayyen bir şey herhalde dedi ki mesela şu kadar dirhem borcum var dedi mesela. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ma indi benim yanımda yoktur şeyün bir şey. Çünkü dağıtıyordu geleni gece geçmeden gün geçmeden dağıtıyordu. Şimdi dedi ki benim yanımda bir şey yok. Nasıl yapacağız? Ama zaten benim yanımda da yok falan. Ne benden istiyorsun der mi? Haşa. Çünkü hulukul Kur'an. Ahlakı neydi? Kur'an idi. Ahlakını bana sormayın burada Ayşe annemiz. Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim ne diyor ona? Estaizu billah. Ve imma tu'ridzanne anim ibtigâe rahmetin min rabbike tercuha. İsra suresine. Habibim o anda yanında para olmaz. Ama umarsın bir şeyler gelir sonradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani boş kalmaz. Bir şeyler gelir diye ümidin varsa o fakire de bir şey veremeyip de yüz çeviriyorsan hani böyle ne yapayım ya git bak işine benim de yok yani ben ne yapayım? Yalan değil ki. Yalan değil. Bir yüz çevirme yani hani verememe meselesi olursa ama ümidin vardır ki Allah'ın bir rızkı rahmeti de gelecek tabii ki illaki. O zaman fekullehum kavlen meysura. Çok böyle latif, hoş, gönül alıcı, efendim bir söz söyle. Burada tefsirler diyorlar ki hem inşallah bana gelir ben sana veririm falan şeklinde efendim yani benim de yanımda yok özür dilerim kusuruma bakma şeklinde alttan olarak fakire karşı alttan alarak yumuşak muamele var. Bir de söz ver. Nasıl söz ver? Mesela umduğun bir zaman vardır mesela. Çünkü vergilerin de senede geldiği dönemler belli. Veya ganimet bir harp olursa ganimet oluyor. Yani ona göre bir tahmin yürüterek şu vakit sen bana bir gel. Ama olmadı yine tehir edersin gelmediyse. Ama bir vakit vererek gönder. Ucu açık boş gönderme. Sulu bırakma. Şimdi bu hadis-i kerimeye göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hareket eder. Çünkü ahlakı Kur'an ya. Dedi ki benim yanımda bir şey yok. Ne yapacağız? Velakin ipta. Sen bir şeyler satın al. Aleyye. Benim üzerime borç olsun. Yani beni borçlandır dedi. Efendim. Hazreti Ömer Efendimiz de orada olaya şahit olur. Hazreti Ömer vermiş de böyle şeyleri biraz sevmez yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sıkıntı veriyorsun yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de adam ısrar etmedi kimse. Dedi ki bana bir şey verir misiniz? O da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yanında bir şey yok. Adam ısrar etmedi ama Hazreti Ömer yine de yani hemen ayrıl git yani konuyu kapat yani duruyorsun. Durunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demek icap ediyor. Demesi zorunda. Diyor ki işte benim adıma sen ne yap? Bir şeyler satın al. Beni borçlandır. Efendim. Yani git birinden borç al. Para. Ne kadar alsan al. Ucu açık yani. Ödemesi benim borcum olsun. De ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adına beni gönderdi. Borç istiyorum. Resulullah kim duysa verir. Parayı al git ye iç yat aşağı. Ben de borcu öderim. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimizin vaatleri sözleri kesindir. Yani onda hulf olmaz, bozulma olmaz, unutma olmaz. Böyle cömert bir insanın sözü borç demektir zaten. Söz veriyorum la efendim borcum olsun aynı şey. El vadüket deyin. Zaten söz borç gibidir. Fakat tabii fıkhı hükmü bize göre değişir. Yani biz bir adama söz verir, sonra durumumuz mümkün olmaz. Adam o kadar borcumuz olur mu? Fıkha bakınca fıkhı diyebilir ki sen buna söz verdin ama şimdi durumun da bozuldu. Sen de müflissin. Seni kim yedirecek? O zaman senin borçlu nasıl çıkaracak fıkhı? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu başka. Onun sözü kesin. Çünkü söz verdiği vakitte artık geldi gelmedi, verdi vermedi yok yani. O borcu ödeyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Üstüne aldı yani. Çünkü tabii bunu Beytülmal da devlet de ödemek durumunda kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çünkü sözü İslam devletini de bağlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği vakit Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ilan etti. Ne buyurdu? Men kâne lev inde Resulillah idetun evdeynun sallallahu aleyhi ve sellem felyetine. İşte vefat olduktan sonra nasıl ki şimdi helal ediyor musunuz? İşte alacak verecek haklarınızı falan ilan yapılıyor. Buyurdu ki kimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sözü varsa yanında söz almışlığı, bir şeye söz aldı ama vefat etti şimdi. Bir daha veremeyecek. Veya borcu var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan borç almış. Adamın hakkı kalmış. Bize gelsin dedi. Bize gelsin dedi. Efendim sahabeden Cabir radıyallahu anh çıktı geldi. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu kadar şey vereceğine söz vermişti dedi. Şimdiki vefat etti. Tamam dedi. O devletin kasasına ait. Resulullah'ın borcu bizim borcumuzdur dedi. Devletin borcudur dedi. Yani söz vermiş ona bir şey vereceğim diye. Para almış borcu değil de. Onu ona teslim etti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata dedi ki benim yanımda şu anda bir şey yok ama feyza ca'e geldiği zaman ne bize şeyin bir şey kazayna öderiz. Hu onu öderiz dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fekale dedi Ömer'u. Ömer radıyallahu anh buradan biraz şey yaptı. Resulullah acıdı yani. Böyle ne kendini zora sokuyorsun ya Resulallah diyecek oldu. Dedi ma kellefe. Mükellef tutmadı keseni Allah'u Allah. Yani Allah sana zorlamadı ki ma o şeylere la tekdiru. Güç yetiremiyorsun aleyhi o şeylere. Gücün olmayan işlere Allah seni mükellef mi etti? Paran varsa vereydin. Ya Resulallah yoksa sen şimdi ne söz veriyorsun adama Bir daha gel bize. Bir daha uğraşacaksın onunla. Var mı yok mu bir daha? O da belli değil. Gelecek mi sana ne zaman? Yani bunlar bu zahmete katlanmanın bir gereği yok dedi. Ya orada da isteyen adam da orada şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ahlaklıydı. Hani tarif ederken diyor ya, peçesinin altındaki bakireden daha hayalı. Yani bu bakire olanlar çok hayalı olurmuş. Efendim, yani örf adeti konuşuyoruz tabii şimdiki. Ne bakiresi kalmış, ne dulu kalmış. Herkes sokakta çırılçıplak geziyor. Onu boş ver. O zamanın demek örfü, tabii Osmanlı'da da bu örf vardı. Hele ki bakire olanın, demek ki elin erkek eli değmemiş meselesini. Elin erkek eli değmemiş. O ne kadar hayalı olurmuş yani bir şey konuşulduğu vakit veya ondan bir tariz bile yapılsa hani bu kızımızı ne zaman evlendiriyoruz baş göz edeceğiz falan bir şey olsa utancından kıpkırmızı olurmuşlar yani. Örf böyleymiş yani. Hatta tabii onu da millet görmüyor da peçesin içinde tabii annesi görüyor veya kız kardeşi görüyor yani. Haya zirvedeymiş yani. Yani en ufak bir evlilik lafı çıtlatılsa bir şey olsa yani. Şimdi oho evlilik programına çıkıyor. Var mı beni alan? Efendim almayana seviyor. Bilmem ne. Bu ne rezillik ya. Nereden nereye? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken Şemal kitaplarında ne diyor? Peçesinin içindeki bakireden daha hayal. Yani pes pembe olur, kıpkırmızı olur suratı sallallahu aleyhi ve sellem. En ufak bir mesele. Şimdi Hazreti Ömer de orada keseyim şunun kafasını demedi yani. Hazreti Ömer biliyorsunuz münafık mütehassısıdır. Hemen çeker yani. Ama burada o durum yok yani. Garibanın biri gelmişti. Bir şey verir misin? Dedi ya Resulallah. Dedi bir şeyim yok şimdi. Ne yapacağız? O zaman dedi bir daha gel bize. Bir şey gelirse vereceğiz inşallah. Bize dedi. Yokla dedi. Ara sıra gel git dedi yani. Sor dedi yani. Bir söz de vermiş oldu tabii burada. Hakkını ara demiş oldu yani. O zaman Hazreti Ömer'e vermiş. Ya Resulallah yani. Şu anda param var mı? Yok. Yani olmayan bir şeyin Allah sana sormaz. Gücün yetmeyen bir şeyi Allah sana teklif etmedi, mükellef tutmadı. Yani şimdiki böyle niye yaptın ki? Bu Efendimiz'e acıdığından dedi. Fakat burada adama da karşı bir hareket çekmedi yani. Fakat o zatın gönlü kırılmış olabilir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tamir etmek meselesi. Bir şey veremedi ona. Bir de şimdi bu Hazreti Ömer'in de bu lafı demesi Efendimiz'i üzdü şimdi. Fekerihe kerih gördü. Ennebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zalike. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu biraz soğuk karşıladı yani. Hazreti Ömer'in bu sözüne hafif bozuldu yani. Çünkü neden? Dilencinin yani isteyenin hatırı kırıldı şimdi. Bunlara dikkat edelim yanımızdaki hareketlerde şimdi. Ben demedim ki ona o lafı. Ya kardeşim sen demedin ki ama şimdi senin yanında olan bir şeyde adam kırıldığı zaman sana da bir tamirat düşer. Bu sünnet. 4000 sünnet diyorsun. Ne 4000'i ne 8000'i yani. Abi sünnet. Çıkartabilirsen ahlak sünnetleri hepsini geçer. Dedi ki fekale o zaman dedi racülün bir adam minel ensar. Ensardan biri veyahut da o isteyenin kendisi. Çünkü İhya-ül Ümit'inde diyor İmam-ı Gazali dedi ki diyor o adamın kendisi demiş. Fakat bazı rivayetlerde Bilal Hazretleri dedi bunu. Bukhari'de de Hazreti Bilal hakkında bir rivayet var. Efendim yani ama ensardan biri deyince Bilal'e uymuyor. Bilal muhacirlerden sayılıyor. Radıyallahu anh. Yani o da demiş olabilir. Ensardan biri de demiş olabilir. İkisi aynı anda demiş olabilir. En nihayetinde. Dedi ki ona ya Resulallah ey Allah'ın Resulü enfik ver dedi. Yani sen söz ver. Varsa ver. Yoksa söz ver. İnfak et. Vela tekaf, vela tekşe de var. İki rivayet. Korkma. Minzil arşi. Arşın sahibi yüce Allah, zengin Allah. Tan korkma. İklala. Yani senin gelirini azaltacağından korkma yani. Ya Resulallah sen çekinme ver dedi. Mülk, bütün mülk arşın sahibine aittir. Sübhane ve Teala. O halde yani orada Hazreti Ömer Efendimiz'in o çıkışına karşı ensardan biri de bir çıkış yaptı. Çıkışa çıkış yani. O da dedik ya Resulallah ver dedi arşın sahibi zengin Allah. Sana az mı verecek dedi. Her şeyi sana verecek dedi. Söz ver gelir sana dedi. Deyince fetebesseme hemen tebessüm etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz gülmeye başladı tebessüm etti. Halbuki bu laf biraz daha şey. Hazreti Ömer'inkine biz tebessüm ederiz. Niye? Bana acıyor, beni kolluyor adama karşı, yani beni efendim rahatlatıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uymuyor ahlakı, tersini yapıyor bak. Hazreti Ömer'in sözü onu kayırıyormuş gibi oldu, onu beğenmedi. Ama bu zatın sözü, ver ya Resulullah diyor, arşın sahibi zengin Allah, seni fakir etmez, korkma falan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkma falan, bu mesela normalde biz bunu biraz, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne biçim konuşuyorsun korkma falan, Resulullah korkar mı? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem samimiyete bakar yani. Burada Hazreti Ömer Efendimiz de samimi, bunu diyen de samimi, iki taraf da samimi. Ama dilencinin hatırını düzeltmek için Hazreti Ömer Efendimiz'in sözüne yakın gelmedi Efendimiz yani, böyle bir ciddi durdu yani. Ne zaman ki bu zat dedi ki ver korkma ya Resulallah falan, bir çıkış yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve urife, görüldü, anlaşıldı, el bişru, sevinç. Böyle yüzünde güller açtı yani. Sevinç de anlaşıldı, fi veci, mübarek cemalinde yanakları böyle al gibi al al oldu. Zaten dedim ya yani, o şeyin dilencinin hatırı kırıldı mı meselesine çok utandı yani. Ahlaka bak. Onun için böyle ve kale buyurdu bihaza, işte ben de bununla ümirtü, emrolundum. O ensardan olan zata dedi ki ver dedin ya, korkma ver dedin. İşte Allah da bana böyle emretti zaten. Sen Allah'ın emrini bana hatırlatmış oldun dedi. Zaten yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutmamıştı da. O arada Cibril de geldi yani. Cibril de o zatın istişaresine uygun. Ya Resulallah sen söz ver, korkma yani. Mevla sana verecek. Zekara zikretti bu hadiseyi. Bakayım burada ibarede de var mı? Evet var. Zekara zikretti hu bu olayı. Kaynak söylüyor. Kazı İyaz da bazı kere kaynak veririz. Yoksa kendi de kaynak zaten ama. Et Tirmizi yiyor. Tirmizi bunu bahsetti. Fakat Tirmizi deyince biz ne anlıyoruz? O beş ciltlik sünenini anlıyoruz. Meşhur kitabını anlıyoruz. Onu orada demiyor. Tabii bu Tirmizi'de arasan bulamıyorsun bunu. O zaman bulamayınca Tirmizi böyle bir şey demedi. Ya Kazı İyaz yanlış yaptı diyemezsin. Çünkü Tirmizi'nin sadece senin bildiğin kitabı yok. Tirmizi'nin daha başka dolu kitabı var. Onun için Tirmizi Şemail isimli kitabında bunu zikretti. İşte bu hadisçiyim diye geçinen ecehlü menfil arzlar. Bir kaynakta bir şey bulamadıkları zamanlar diyorlar ki bu yok. Halbuki Bukhari dediğin zaman illa Sahih Bukhari'de olmaz. Bukhari'nin daha dünya kadar kaç cilt kitabı var. Bende bile var. Tarihi efendim Sagir'i var, Tarihi Kebir'i var. Daha dolu Bukhari'nin 15 cilt mesela bir kitabı. Yani onun için Bukhari illa rivayet etti deyince Bukhari rivayet etti ama senin meşhur bildiğin kitapta olmaz da senin bildiğin herhaletelezi değil derler adama yani. Ondan sonra rezil olup kalırsın. Ama bunlar o kadar cahil ki rezil de olmaz yani. Ne dersen de suratına pişmiş kelle gibi sırıtır. Çünkü çok cahiller yani. Bunlarla konuşmak, muhatap almak doğru değil. Evet. Ve yine zükre zikrolundu. Yani naklolundu. Tirmizi Hazretleri Şemail'inde yine bunu da zikretmiş diyor. Efendim. Şemail demiş. Bir de Taberani'de de varmış. Şihab Hazretleri söylüyor diyor. Ali Kari söylüyor. Kimden? An Muavvid ibn Afra'e. Efendim Muavviz ibn Afra radıyallahu anh'tan naklediliyor. Şimdi bu Muavviz ibn Afra, Muavviz Hazretleri Bedir'de şehit oldu. Baştan Ebu Cehil'i katledenlerden başı. İbn-i Mesud sonra kelleyi kesmeye geldi ama Ebu Cehil'i katledenlerden biridir. Muavviz ibn Afra radıyallahu teala. Bedir ehlindendir ve Bedir'de çok şehit yok yani. 313'e göre 14 şehit var. Yani 14 şehitten biridir radıyallahu teala. Efendim hani ben Bedir ehlinin isimlerini yazarken şehitleri kırmızı renkten ayırıyoruz yani. Ona eşşehit diyoruz yani. 313'ü sayarken. Bu onlardandır. Bu zattan naklediliyor. Şimdi fakat şöyle bir mesele var işte şey diyor ya yani Eballahu ile asa kitabı, Allah kendi kitabının dışında hiçbir kitabın yanlışsız olmamasına karar verdi. Her kitapta bir yanlış çıkacak ki Kur'an'dan farkı çıksın. Onun için Kazı Yaz Hazretleri'nin buradaki nakli Muavviz'den yapıyor. Bütün nüshalerde öyle. Fakat şarihler diyorlar ki bu Efendimiz'in bir şey getirdi. Efendimiz ona altın tabakla hediye verdi, altın verdi falan. Bu olay Bedir'den önce olamaz. Çünkü Bedir'den evvel İslam yeni daha başlamıştı. Ganimet falan gelmiyordu. Cizye vergiye de bağlanan devlet yoktu. Onun için bu zat da Bedir'de şehit olduğuna göre bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de bu usta hiçbir rivayeti yok. Kitaplarda diyor, kaynaklarda. Onun için bu Muavviz ibn Afra olmayabilir. Ya nedir diyor? İşte oluyor yani, dedim ya size. Allah kendi kitabının dışında her kitapta bir efendim hata payı bırakmış, kurban olduğum. Bu Allah'ın kararıdır Celle Celaluhu. Hadisler buna girmez. Hadisler vahidir çünkü. Vahide olmaz hata. Bu diyorlar Muavviz Hazretleri'nin kızı yapmış buna. Kitaplarda yani Taberani'de de geçiyor. Tirmizi'nin şemalinde de geçiyor. Kızının adı ne? Rubeyye. Rubeyye binti Muavviz İbni Afra. Anladım. Bu itibarla burada biz bunu söyleyelim ki sonra benim için yanlış söyledi, manlı söyledi derler. Hani ben tabii Kazı Yaz Hazretlerine bir hata nispet edeceğim ve kendime 1000 tane hata nispet etmeyi efendim yeğlerim. Ama şimdi buradaki şeyi de şarihlerin dediğinde size söylemek durumundayım. Onun için bu hadisede kitapta Muavviz İbni Afra'dan bahsediyor. Nakledildiğini, halbuki kaynaklarda yani ilk kaynakları söylüyoruz. Tirmizi ve Taberani gibi kaynaklarda kimden geçiyor? Rubeyye radıyallahu anh'a validemizden. Yani bu Muavviz Hazretleri Bedir şehidimizin kızı anlatıyor. Konu bu. Ne anlatıyor? Şimdi onu anlatacağız. Yani mevzuda fark yok. Mevzu aynı mevzu. Rivayet edenle ilgili konuyu söylüyor. Kale dedi ki diyor, tabii kalet olacak o zaman o duruma göre. Eteytü geldim ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim. Getirdim demektir bu. İleride bağ var. Bir kına'in. Bir tabak. Min rutabin yaş hurma. Hediye getirmiş yani. Yuridu. Kına kelimesini anlamazsanız işte onun manasını tefsir ediyor. Yuridu tabakan. Türkçedeki tabak, Arapçada da tabak yani. Çanak, tabak. Yuridu üstü de tabakan. Yani Arapçadır aslı demektir bu. Bir tabak yaş hurma getirdim diyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim cömertliğinden bahsediyor. Dane getirdim ve ecrin kabak getirdim. Kabak derken bu adapazarı büyük tatlı kabağı değil. Böyle küçük kabaklar var ya, kabak yemeği vardır böyle. Ona kıssâ diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ve kıssâ'yâ ve fûmiyâ ve adesâ ve basalya. Bakara suresinde İsrailoğulları dediler ya, kudret elvası bıldırcın yemekten bıktık. Biraz kabak yok mu, soğan, sarımsak dediler. İşte o ayette de geçiyor kıssâ kelimesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok severdi. En çok onu severdi. O kabağın çok güzel yemeği olur ha. Zeytinyağlı falan çok güzel yemeği olur. Türkiye'de de var yani. Ecrin kabak demek. Zuhbinde hafif tüylü. Onun üstü hafif böyle tırtıllı olur, hafif tüylü. O hafif tüylü demek çok taze olduğu zaman olur yani. Kuruduğu zaman tüyleri dökülür. Anladın mı? Hafif tüyleri var yani, demek çok taze böyle. Terü taze böyle yani. Hemen dalından hani koparttım hesabı. Getirdim diyor. Hediye getirdim. Bir yaş, bir tabak yaş hurma, bir de bir iki tane kabak yani. Bunlar tabii o zaman da makbul şeyler. Çok. Fe'atani, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de verdi diyor. Mil ekefi, avucunun dost. Böyle avucunu doldurdu ne? Huliyen, mücevherler, takılar. Şimdi bir tanesi olsa kapalı çarşı, bu borsa çöker yani. 1400 senelik antika bir takı biliyorsun çok para ediyor değil mi? Takılar derken zümrüt yakuttan takı. Ve zeben altın. Şimdi aldı diyor böyle avucunu. Doldurdu avucunu diyor altınları. Takılar, mücevherler diyor. Ganimet gelmiş. Ben bir tabak hurma götürüyorum. O bana bir tabak altın. Bir avuç dolusu altın verdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani burada ne anlatılıyor? Nasıl bir cömertlik olduğu? Nasıl bir mukabele olduğu? Yani biz bize hediye verene hediye bile geri vermiyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. Halbuki hediyeleşmek sevgiye vesiledir. Tehadev tehabbu. Yani hediyeye karşılık bir hediye de yapılmak icap eder. Ama burada ne oluyor? Bir yaş unumaya, bir avuç dolusu altın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bakarsan, durumu müsaitse sen daha pahalı hediye vermelisin. Sünnet. Sünnet arıyorsan al sana bir sünnet. Sen ne yapıyorsun? Ben hocayım zaten, o bana verecek. O sana verecek de mecbur mu? Yani o da bir Allah razı olsun, bir hediye yapmış. Sen de ona bir şey ver. Adam sana getiriyor efendim kıymetli bir baston veya kumaş veya cübbe. Sen ona veriyorsun triskadan bir takke falan. Yani bu sünnete muhalif işler esasen. Ama ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her dakika isteyen geliyordu. Bu nasıl olacak? Yani nasıl bir cömertlik kurban olduğum Allah'ım işte. Bize de bir nebze, bir zerre Allah sehavetten, cudundan, kereminden ihsan eyleye. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellem. Ve an Enes'in radıyallahu anh, bu babı bitireceğim inşallah. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet, kânen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini söylüyor. Ama çok zor bir sünnet. Benim diyen hacı hoca, böyle orta seviyeli evliya da dahil, orta seviyeli evliya da dahil, bu sünneti yapamaz. Ne yaparmış? Kâne idi, la yeddehiru stok yapmaz. Şeyen hiçbir şey. Ne buğday, ne arpa, ne un, ne şeker. Bizim dolaplarda bir aylık malzeme var. Ben hanıma diyorum, hanım burası Türkiye. Uçaklar kafamızdan yeni geçti. Birkaç çuval bir un koyalım. Memleket antika bir memleket diyorum yani. Uçağa binen ihtilal yapmak hakkıdır yani. Onun için diyorum yani. Bilmiyorum yapıyor mu yapmıyor mu. Efendim harpler olur, olaylar olur, savaşlar olur falan filan. Yani bir iki çuval un birkaç aylar insanı götürür. O zamana kadar da ya ölürüz ya kalırız diyorum yani. Falan. Ama tabii Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakında yok işte. La ettekir, stok etmez şey, hiçbir şey. Ya evinde, ocağında bizde dolaplar var çekmeceli. İki, buzdolabı var, onda da mal kalıyor. Yemek bir şeyler. Artı kiler var. Ekseriyetimizde kilerler var. Yani şimdi bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'de çekmece yok ya. Bir şeyi koyacak oraya, yarına bir iki hurma ayırayım. Çekmece yok. Tabak, tabağa koymuş bir kapaklı tabak yok. Sen ne yapıyorsun? Çekmece yetmedi. Buzdolabı yetmedi. İki buzdolabı var. Benim buraya çok gelen giden oluyor. Kusura bakma, birkaç buzdolabı var yani. Ne yapayım ya? Gelene gidene hurma veriyoruz. Ne yapalım şimdi? Herkese baklava börek de veremiyoruz. Ya hurmalar bozuluyor, kurtlanıyor ya. Birkaç buzdolabımız var. Öyle yani zaruret oldu. Ama çekmecesi yoktu sallallahu aleyhi ve sellem'in. Çünkü yarına iki hurma ayırma yok ki sünnette. O zaman buzdolabı falan yani buzdolabı derken bir buzdolabı yetmiyor ya çoğu eve. Bir de artı kiler. Bayağı bir küçük oda kadar. Kiler. Allah versin Müslüman zengin olsun. Ben bir şey demiyorum. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı başkaydı yani. Farklıydı. Onun için ne dedim? Orta seviyeli evliyayı da soktum buraya. Orta seviyeli evliya da yapamaz bunu. Stok yapmama meselesini. İlle birkaç günlük bir şey evde kalır yani. Kim gece uyuyamayacak da uyanıp da onu dağıtacak, uykum kaçtı diyecek yani. O ayrı bir şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zirve. Niye ulaşılamıyor o zaman yani? Niye yetişemiyor? Peygamberler yetişemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz mi şey diyeceğiz? Fâkan nebiyyine fî halkın ve fî hulukî ve lem yudânû fî ilmin ve lâ keramî. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebede. Alâ habibike gayril halkı küllîmî. İmam Busiri ne diyor? Hem yaratılış fizik, hem ahlak ve huy bakımından bütün peygamberlerden üstün oldu. Ne ilminde yetişebildiler, ne cömertliğinde, güzel huylarında yanaşabildiler diyor. Yanaşamazdılar. Şimdi onun için siz ben zaten kıyasla değiliz burada da yani. Yani orta seviyesi yani. Yüksek seviyeli evliyayı da katıyorum ha şimdi. Madem peygamberler yanaşamadılar, yüksek seviyeli evliyayı da katıyorum. Kutup olsan da olur, gavs olsan da olur. Burada Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu ahlakı olabilir mi sende? Peygamberler yanaşamıyor. Başka bir şey. Burası yarına bir hurma ayırmak, iki güne bir unun, kilerin olsa, birkaç günlük unun olsa bunlar caiz yani. Bunlarda mekruhluk yok ki. Ama başka bir şeyden bahsediyoruz yani. Mevla tevekkülden bahsediyoruz. Ve cömertlikten bahsediyoruz yani. Bir tane saklayamıyor ki. Çağırıyor, dağıtıyor. Bir gecede bitiriyor yani. Dünyanın şu andaki devlet bütçesi kadar parayı bir gecede dağıttı. Bahreyn'den gelen. ganimetleri. Ondan sonra hiçbir şeyi ayırmazdı. Ne yenecek bir şeyi ayırırdı. Ne içilecek bir şeyi ayırırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Fakat mesela burada bir şey çıktı şimdi. Şehre bakmazsan rezil olsun. Burada çoluk çocuğu için bir senelik nafaka ayırdığını söylüyor. Bir senelik nafaka. Çoluk çocuğu için. Yani neden? Eşleri var. Eşlerinin hesabı belli. Ama onlara vermiş. Burada ne demek ayırmaz diyor? Kendi nefsine has. Özel kendisi için ayırmaz. Ya buraya da dikkat edelim. Kendine ait bir para, bir kuruş, bir dirhem. Yani birine verdiyse zaten o onundur. Yani nafaka ayırması, efendim, harcamasını yani hanımına işte bir bütçe diyorlar ona nafaka. Bütçe şimdiki lafla. Bir bütçe ayırması. Bir senelik bir bütçe yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama o eşlerin hakkı yani. Değil mi? Çoluk çocuğun hakkı ayrı bir şey. Ama özel kendi şahsı için, nefsi için yani ganimetlerin beşte biri yani. Beşte biri ne demek? Bütün Beytülmal'ın beşte biri bir kuruşu yoktu. Kendine ait bir kuruşu da yoktu. Bir yemeği de yoktu. Bir efendim hurmayı da sabaha ayırmamış kendine. Geliyordu eve. Bir şey var mı? Diyordu. İşte hangi hanesindeyse o gün saadetlerinde. Diyorlardı yok ya Resulallah bir şey. Bir hurma da mı yok? Dedi bir hurma da yok. Tamam oruca niyet edelim sallallahu aleyhi ve sellem. Oruca niyet ediyordu. Çünkü eşlerinde de bir cömertlik vardı. Aman ya Rabbim. O kolay mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eş olmak? Her katına nasip olmuş bu. Yani çünkü orada onların özelliklerini de anlatan kitaplar var müstakil. Ben Şecere-i Nebeviye kitabımda biraz yazdım. Şecere-i Nebeviye kitabının adı. Mevlid ayındayız. Tam okunacak bir kitap yani. Çok da uzun değil. Orada bazı annelerimizin ahlakı söyleniyor. Yani o kadar cömertmişler, o kadar cömertmişler. Onlar da yarına bir şey bırakmıyor. Mesela geçen anlattım Ayşe annemiz hakkında. Abdullah İbni Zübeyir yeğeni oluyor. Esma validemiz kardeşi ya, kız kardeşi. Esma validemizin oğlu. Mekke emiriydi ya. 9-8 sene, 9 sene halife oldu. Emevilere karşı burada Mekke devleti kuruldu ya. Sonra Hacı Zalim mancınık kurdu falan meselesi. Abdullah İbni Zübeyir Hazretleri teyzesi yani teyzesine bayağı bir mal gönderdi. Yani o kadar bir altın mal şey gönderdi yani eve ocağa sığmadı. Her tarafı altın. Dağıtın şunları dedi. Dağıttı, dağıttı, dağıttı. Hepsini dağıttı. Şimdi Ayşe annemiz olmak kolay mesele mi şimdi? Dağıttı. Ondan sonra akşam o gün de oruçluydu. Cariyesine dedi ki bir yemek getir iftarlığa dedi. O da bir yani zeytinyağı mı ne getirmiş? Az bir şey. Daha bir şey yok dedi. Dedi bir, hiçbir yemeğimiz yok mu dedi iftarlığa. O cariyesi de onun böyle geçimsiz cariyeleri olurdu biraz. Hatta o ölünce de üzüldü çok yani. Ben böylesi nasıl bulacağım? Hep zıttıma gidiyordu. Beni sabrettiriyordu diyordu. Ondan sonra o da dedi ki bu kadar para geldi dedi bugün. Abdullah İbni Zübeyir'den, halifeden ev almadı altınları dedi. Ondan sonra bir kuruş bir şey ayırsaydın ya dedi burada dedi bir şey yerdik. Dedi aşağıda buza. O da dedi ne bağırıyorsun ya dedi. Ben oruç tutuyorum sen bağırıyorsun dedi. Ben bir şey diyor muyum dedi. Allah için dağıttık işte ne konuşuyorsun. Deseydin belki dedi bir ekmeklik bir şey yani bir kuruş iki kuruş ayırırdık dedi yani. Hatırlatmadın dedi biz hepsini dağıttık ne var dedi. Yani annelerimiz de aynı mesele yani. Evde ocakta bir şey yok derken stok etseler olurdu herhalde. Bir şeyler geldiğinde stok etseler 3 ayda ocak pişmez mi yani bir evde? Duman tütmez mi? Acayip bir ehli beyt, acayip bir aile düzeni yani. Hepsinde cömertlik zirve. Yani bir tane cimriden, nekesten zaten ne peygamber olur, ne veli olur, ne peygambere nasip olur, ne evliyaya nasip olur yani. Eve ocağı lazım değil yani. Cimrinin belası, uğursuzluğu yayılırmış. Ne olacak vermiş Müslümanlara paylaş bir şeyler. Yedir yani ne var? Efendimiz'e uyacaksak sallallahu aleyhi ve sellem sünnete ittiba edeceksek. Ama o şeyi de kaydı da koydum. O kaydı da koymak lazım. Çünkü insan bir ailesi için, geçimi için bir şey kenara koysa yani hanımı ve çocuklarının geçim parası. Öyle 40 katı değil yani. Yastık altını konuşmuyoruz. Ne yer günlük o belli daha ekmeği suyu belli. Buna göre bu ölmeden ne kadar yaşarsa bu kadar bir şey ayırmaya müsaade var yani. Ondan sonra vel gayru vel haberu. Vel haberu haberler. Haber demek hadis-i şerifler, rivayetler, efendim bi cudihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cömertliği hakkında ve keremi, iyi huyları hakkında ne kadar rivayet var dersen kesirun. Çok, çok, çok. O kadar çok ki ciltler dolusu kitaplar müstakil yazılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cömertliği hakkında. Onun için bizim bir sohbette, iki sohbette anlatacağımız kabilden değildir diyor. Yani Kazı Yaz Hazretleri de birkaç misal verdim diyor. Bu bapta ben hepsini yazdım zannetmeyin diyor. Çünkü o kadar çok ki diyor, saymak zaptım mümkün değil. Ben nasıl diyor kitaba sığdırayım? Evet. Yine bir rivayetle bu bab bitiyor. Ve hani Ebu Hureyre radıyallahu teala an, Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor. Eta geldi racülün bir adam. Ennebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Yes elü bir şey istiyor. Hu ondan. Yani bana bir şey ver. Böyle işte deminden beri bir şey ver diyenleri anlatıp duruyoruz. Başından beri ders öyle gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey verecek bulamadı. Yani yanında bir şey saklamamıştı. Festelefe borç aldı Leo 13'ün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nisfı veskın. Viskın da oluyor. Yarım vesk. Yarım vesk nedir diyor? 60 ölçek. Sağ. Şunlar o sağ deme geçen gösterdik resmini. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sağ var. Efendim 60 ölçek ediyor. Bu da efendim bayağı bir para ediyor yani. Yarım vesk efendim borç aldı. Fecae geldi. Er racülü adam. Şimdi birisi istedi geldi. Ona dedi gitti, gitti birine dedi ki sen dedi bana dedi işte yarım vesk işte diyelim. 60 ölçek. 60 ölçek çok büyük bir mesele. Ha. Kaç aylık ekmek çıkar. 60 ölçek efendim onun için orada ekseri burada demiyor ne aldığını borç benim anladığım hurmadır yani. Ekseri hurma piyasada işliyordu mal olarak. 60 ölçek tabii onunla sen tebadül ediyorsun mübadeleyle gidersin sen de arpa alırsın. Mesela hurma veriyorsun arpa alıyorsun öyle. O zamanki çarşı pazar. 60 ölçek hurma yani diyelim. Borç aldı gitti. Dedi ki sen bunu bana ver. Sonra dedi sen gel benden borcunu al. Benim şimdi elimde imkan yok. Bu adam benden bir şey istedi. Boş dönmek yok ya. Borç alıyor yine veri. Demin de bir rivayette öyle yaptı. Efendim verdi. Fecarın adam geldi. Yani alacaklı geldi bu sefer. Bir zaman geçti. Yetekaza. Kazayı deyin istiyor yani. Borcunun ödenmesini istiyor. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben diyor yani borcunuzu öder misiniz diyor. Efendim biz olsak gidiyoruz cemaattan birinden bir şey istiyoruz. Neden? Adam nasıl olsa benden geri dönüp bunu istemez. Ver şuna bir koku falan diyorsa hediye. Adam onu veriyor. Ya ver dediğin zaman adamın gönlünden kopup hediye yapmamış ki. Ver dediğin zaman sen ona borcun oluyor. O anda paran varsa veriyorsun. Ha indirim yapabilir ayrı dava. Paran yoksa ver deyip de o adam ona o hediyeyi verdiği zaman sen ona onu borçlanmış oluyorsun. Çünkü bir adama sen verdiriyorsun. Bu hediye vermedi ki bu adam buna. Bunu. İstediğin mi borçlandın yani. Bunlara da dikkat etmiyoruz. Nasıl olsa beni seven adam, nasıl olsa bizim cemaattan benden geri dönüp istemez. Olmaz ki. Yani adam hediye ediyorsa etsin. Bir efendi babamızın Aleyhisselatü Vesselam'ın daha bir hassasiyeti vardı. Bir şey istediği zaman bir soda getir. Adam alıyor geliyor bir soda. O bayla bayla geliyor. Mürşidi istemiş veya hocası istemiş. Adam kasayla getirecek yani. Soda nedir yani? Fakat hemen çıkarıyordu parasını verip. Adam oğlum efendi hazretleri çok ayıp olur. Açıp olurum şudur budur. Yok. Sen bana gelip de bir kasa soda getirsen ben kabul ederim. Hediyeyi kabul ederim. Ama bunu ben istedim diyor. Ben istediğim zaman kuruşunu da ödeyeceğim. Ha ben hediye ettim ya sen istedin ama ben gönlümden ettim. Hakikaten ettim yani. Zerre kadar bir şüpheniz olmasın falan. Yok. Efendi hazretlerinden de bunu gördüm ben. Biz istedik derdi. Biz isteyince parasını vereceğiz. Alacaksın mecbur yani. Yoksa gel al götür ya. Yani buralara dikkat etmek lazım. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani koca bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sahabeden birinden bir şey istiyor. Ama o da kalkıyor geliyor ya Resulullah. Hadi borcunu öde bakalım diyor. Durum budur yani İslam'da. Sünnet budur yani. Sen çünkü ver dediğin anda benim adıma ver demiş oluyorsun. Yani borcumdur demiş oluyorsun. Fıkıh budur. Ama maalesef yani özellikle bu dervişler, sofiler böyle aralarındaki hareketlerde bu hareketler hiç iyi bir şey değil yani. Onu ona ver diyor. Göya hayır yaptım. Hayra delalet eden hayır yapan gibidir. Bir daha hadis okuyor ha. Niye o garibana ben şunu verim? Ulan ne hayır yaptırırdın sen? Sen burada adama borçlandın. Adamın bir şeyden haberi yokken ondan para ver diyorsun. Ondan sonra sen adama ödemiyorsun. Neymiş? Ya hepimiz dervişiz işte arkadaş. Ne var senin dükkanın var benim dükkanım da yok. Konuyu kapatalım. Böyle şey olur mu ya? Adam ona vermeye mecbur muydu? Yani bir de hayır yaptı sayıyor kendini. Halbuki günah yaptı ya. Ve adama alacak. O adamın içinde kalsa bu iş. Zahiren demese ahirete haklı çıkar. Alacaklı çıkar yani. Şeriat çok ince bir meslek yani. Şeriat öyle rastgele. Biz derviş olduk bilmem ne tasavvufa girdik. Tekke'deyiz, Mekke'deyiz. Herkes birbirini yesin içsin sofra müşterek. Böyle bir şey yok yani. Tamam sofraya koyulursa müşterektir. Ama adam buzdolabına koymuş. Benim Talha Hoca'nın elvalanı yemem gibi yani. Olmadı ki şimdi o anlatır onu yani. Şimdi şeker hastasıyım diye benden şüphelenmiyor. Bir yaz elvası almış ben çok severim. Şimdi yemiyorum daha. Hepten perize girdim yani. Yaz elması koymuş. Hasan Efendi, Mustafa Efendi, İtalya Hoca ben. Dördümüz aynı odadayız. E şimdi kahvaltıda oturuyoruz. Herkes ortaya koyuyor şeyi. Bu da helvasını koyuyor. Öbürü peynir, öbürü kavurmasını koyuyor. Hepimiz yiyoruz şimdi. Ortaya konan da sen iki lokma ye, beş lokma yeme mesele olmaz. Ortaya konan istediğin kadar yedir. Ama şimdi adam aldı malını. Herkes dolapta bir yere koydu. Ben de gidiyorum. Güveniyorum onun tabii bana helal edeceğine ama öyle yiyorum. Şekerim düşüyor. Mekke'de çok düşer. Zemzem içiyorum. Bir daha tavaf hareket var ya terden şeker düşüyor. Mekke'de hiç yükselmez yani. Şekerim düşüp duruyor. Düşünceli başka da bir şey bulamıyorum. Helvaya dayanıyorum. Yiyorum. Ondan sonra geliyor. Böyle açıyor dolabı bakıyor diyor. Bu helva azalıyor diyor ama diyor. Ben diyor kahvaltıdan koyduğumda diyor şu kadardı. Bu kahvaltıdan sonra da biz bunu sofraya koymadık. İki de bir diyor Hasan'a. Şimdi benden hiç şüphelenmiyor. Şeker hastasıyım ya. Hasan Efendi, Mustafa Efendi kaç yaşında adam ne? Onlar ne yapacak? İki de bir elma mı yiyecek? Onlar da ya diyor bu odaya biri giriyor diyor bana. Ya niye giriyor hocam diyor. Bu elmayı kim yiyor diyor ya. O orada anlayamadı falan. Bir gün ben yine şekerim düşmüş helvayı yerken pat diye geldi. Bir gelince cürmü meşhut oldu. Vay anasını yakaladım diyor. Şimdi onu anlatır o. Muhabbetlerde de anlatır. Yani tabii vesile oldu biz de bu arada dedik helallaştık şu bu ayrı da ama yani böyle Mekke'deyiz her şey müşterek odada herkesin ya adamın yani sofraya koyarsa müşterek kenara koyarsa müşterek değil izin almak lazım helallik almak lazım bir de yemeden benimki neden oldu benimki şeker düşünce çok tehlikeli bir durum tabii zarurettir artık helal edeceğine güvenerek. Zaruret oldu. Birkaç kere yemiş oldum ama hakikaten şekerim çok düştü. Ha, keyfine de oturup yemedim. Bir zaruret olursa ayrı bir şeydir. Şimdi sen adam orada meyve suyu var. Şekerin 40'a düşmüş. Adamdan helallik alana kadar canın çıkacak zaten. Komaya gireceksin. O ayrı bir şey. Sonra tabii parası da olsa verirsin. Yani para istiyorsa da verirsin. Bu ayrı bir şey. Ama böyle yani İslamiyet'in ölçülerini buradan anlayalım yani. Ver şuna bir şey dedi. Sonra adam geldi. Ya Resulallah ver orada benim alacağımı dedi. İşte sahabedeki sistem buydu yani. Fıkıh buna bağlıdır yani. Fıkıh buna bakar. Ha biz çok muhabbetliyiz. Arkadaşız. Aramızda teklif yok. Bu laflar İslam'da geçerli değil yani. Öyle al adamın arabasını git. Adamdan habersiz yemeğini ye. Yani bunlar böyle bir muhabbetten oluyor diye bir şey yok İslam'da. Bunlar tehlikeli şeyler. İzinsiz, rızasız, şeysiz olmamalı. Ondan sonra adam geldi alacağını istedi. Fe'ata verdihu o gelene veskan. Ondan yarım vesk almıştı. Yani 60 ölçek almıştı. Verdi ona bir vesk. Yani ne demek? 120 ölçek. Şimdi siz hemen tabii çok uyanıksınız ya hemen aklınıza geldi. Faiz olmadı mı? Sizin demiş kafanız çalışıyor. Ama boşa çalışıyor tabii. Ve kale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem hemen nisfu. Bana bak dedi. Bu yarım vesk kazaun borcun vefasıdır, ifasıdır. Bu borcum dedi. Venis bu yarım ölçek daha kattım sana dedi. Nailun hediyemdir. Benim sana hediyemdir. Benim durumuma bana biraz para geldi dedi. Ben sana bunu yapıyorum. Neden? Çünkü sen orada benim lafımı tuttun. O garibanı dilenciye hemen istediği anda verdin. Ben de orada memnun kaldım. Boş çevirmemiş oldum. Sana da yarım yani 60 ölçek. Az bir şey değil hani 60 ölçek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hediyesi yani aldığı borç kadar da hediye veriyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu da kainat efendisinin cömertliğinden beyanında zirve olmuş oluyor. Bu bab bitti. Burada ekseri nüshalerde olmayan bir ilave var diyor. Yani hakikaten bu metinde yok. Diğer belki bilmiyorum, Osmanlı baskısına bir bakalım. Benim bastırdığıma yani. Ona bir bakmam lazım. Orada da var mı onu merak ettim şimdi. Bunlarda yok. Yani yeni baskılarda yok. O nüshayı da okuyalım teberrüken. Çünkü bir nüshada bu ilave yapmış. Fakat kâle Ebu Ali'nin dekkâku. Ebu Ali Dekkak. Evliya Allah'ın reislerinden. Efendi Hazretleri çok anlatıldı. Dekkak kapı çalan demek yani. Herkesi kapılan çalardı ya. Neyi kaçırdığını biliyor musun diye böyle namaza çağırır, ibadete çağırır. Kapı tokmaklarını vurarak gider camiye gelir. Ebu Ali Dekkak Hazretleri min şuyuhil mutasavvifeti tasavvuf şeyhlerindendir diyor. Kazı Yaz Hazretleri. El meşahiri çok meşhur diyor yani. Tasavvuf şeyhlerinin en meşhurlarındandır kendisi. İmam Kuşeyri duymuşsunuz çok. İmam Kuşeyri'nin şeyhidir yani. Risale-i Kuşeyri'ye ki tasavvufun en büyük kitabıdır. O İmam Kuşeyri'yi yetiştiren zattır. Evvela fıkıhla İmam Kaffal'den fıkıh okumuştu. Sonradan tasavvufa geldi. Zamanının seyidi oldu. Efendisi oldu. Evliya Allah'ın reisi oldu. Kaddesallahu teala sirru. Tabii ben tam şeyine biraz bakayım ama acaba senesi var mı? Evet var. 405 senesinde Zilhicce'de vefat etmiş. 405 sene, ne kadar eski anlıyorsunuz değil mi? 1000 senelik bir mesele yani bu. O da vefatı yani. Hayatı tabii daha önce. O ve ulemaihim tasavvufçuların alimlerindendir. Ennehariri. Nehrir demek en derin alim. Tasavvufu en iyi bilenlerden biridir. Ebu Ali Dekkak. Ve tekelleme kendisi konuştu fil fütüvveti. Fütüvvet ahilik diyorsunuz şimdi. Osmanlı'da bir ahilik teşkilatı kurmuş. Fütüvvet delikanlılık esasen. Cömertlik, sehavet. Ve bu fütüvvet kelimesinin lügatı delikanlılık. Fakat istilahta gayetül keram. İyi huyun zirve noktası. Vel isari. Efendim tercihin zirve noktası. Ala ra'ihim. Tasavvuf ehlinin görüşüne göre. Ve istilahim kullandıkları tabirlere göre. Fi elfazim. Kendilerine göre her ilmin fıkıhçıların geliştirdiği kullanım tarzları vardır. Tefsirde ayrı vardır. Tasavvufta ayrı vardır. Mesela fütüvvet diye bir tabir fıkıhta yoktur mesela. Diyelim. Ama tasavvufta feta derler. Yani hakiki delikanlı. Hakiki delikanlı demek cömertlikte zirve. Yani başkasını kendine tercih eder. Kendi hakkını orada feda eder. Başkasını öne geçirir. Meselesi değil mi? Onun için efendim tasavvuf ehliyle uğraşmak zor yani. Zamanın padişahına şikayet ettiler ya bunlar işte tekkeler kurmuşlar ayrı ayrı, şu tarikat, bu tarikat falan. Tabii Cüneyd Bağdadi vesaire zamanlarında şimdikiler bu kadar düzgün adam olamayabilirler. Yani en nihayetinde padişah da bunlar devlete zarar verecek zannetti. İşte efendim bunlar ne ya bu kadar müritler doluyorlar binlerce, on binler falan. Bunların alebaşlarını çağırdı zannettim. Cüneyd Bağdadi var vesaire, evliya Allah'tan zatlar da var. İdam etmek üzere yani. Ondan sonra baktı ki idam olacaklar. Şimdi idamda da kendine başkasını tercih ediyor. Halbuki biraz sonraya kalmayı insan ister. Çünkü neden sırada 10 tane meşayih var. Ben isteyelim şimdiki meşayih mi kaldı da neyse şimdi. Bir tanesi diyor ki ben önce idam edin. Öbürü diyor ki beni önce idam edin. Halbuki orada arada var ya bazı kere 5-10 idam arasında af olan oluyor. Çünkü karar değişiyor, bir haber geliyor adamın. Yani diyor tamam ya çok kan döktük bu da kalsın. Yani kader ecel meselesi ama orada sona kalmak yine bir şanstır yani. Ama hepsi diyor ki ondan sonra efendim beni idam etmiyorum. Ya diyor siz nasıl bir şeysiniz? Ya diyor bizim tasavvufta mezhebimiz fütüvvet. Fütüvvet isar. İsar başkasını kendine tercih. Onun için onun hayat hakkını tercih ediyorum. Ben ondan evvel ölmek istiyorum. Padişah dedi ulan sizin gibi adamlar. Nerede bulunur dedi ya bunu. Fıkıhçılar şikayet etmiş yani o zamanki fıkıhçılar. Lan dedi sizi gidin fıkıhçılar dedi. Kimi asayım deseniz hepiniz birbirinizi astırırsınız dedi. Bu adamlar ne mübarek adamlar. Hepsi önce beni astıyor dedi ya. Böyle adamlardan vatana millete zarar gelir mi dedi ya. Yani bu çok büyük bir şey. Halbuki onlar gerçekten öyle yaptılar yani. Kendileri önce idam olmak istiyorlar. Fütüvvet budur. Onun için Ebu Ali Dekkak bu meşayihin öncülerinden. Bu noktada mevzular anlatmış. İşte, hakiki delikanlılık nedir? Başkasını tercih falan anlatmış. Demiş ennehâdel huluk, bu bir ahlaktır ki la yekûnü olamaz bir kemali, mükemmel manada. Şimdi Cüneyd-i Bağdadi de olabilir mi? Diyelim en mükemmel. Cüneyd-i Bağdadi, Beyaz Bestami diyelim, Amr Rabbani diyelim. Diyelim diyelim. Veyahut İbrahim Aleyhisselam diyelim. İsa Aleyhisselam diyelim yani. En mükemmel cömertlikteki zirve ahlak. Olamaz illa li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Tek isim konuşacaksak diyor. Zirve Resulullah'tan başkasında olamaz. Fe inne kulle ahadin. Çünkü herkes fil kıyameti, kıyamet günü yakulu ne diyecek? Nefsi nefsi, beni kurtar başka bir şey. Ya bu tasavvuf eli de var ya, bir şey dediği zaman bir delil getirir. Hepsini oturtur aşağı yani. Bak. İstediğin kadar zahiri alim ol bak. Çünkü delil bulamazsın yani. Bak nasıl delil buldu? Kıyamet günü herkes ne diyecek? Beni isterim ya Rabbi, beni kurtar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki nefsi, ya Rabbi beni kurtar. İşte dünkü dersteydi. Perşembe sohbetinde geçti bu konunun izahı. Çünkü onların günahların af olduğunu, kesin af olun, günahsızdırlar ama Mevla garanti vermemiş, korksunlar biraz diye. Ondan nefsi diyorlar. Bir tek Efendimiz de ayetle sabit ki garanti vermiş. O da dün Sultanül Ulema Aziz İbni Abdüsselam'ın kitabında dedim ya, ben dedim bu konuyu ilk bu kitapta öğrendim. Kitap da dün geldi bana yani. Dün ders yaptık Fezail bahsine. Mevlüt ayı münasebetiyle. Kıyamet günü herkes ne diyecek? İbrahim Aleyhisselam için içinde dahil olursa, Musa Aleyhisselam beni kurtar ya Rabbi, ümmetimi ne yaparsan yap manasına biraz geliyor tabii. Nefsi nefsi derken. Ve kulhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir tek Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ümmeti ümmeti. Ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. Diyecekse, bu kesinse, ki hadis sahih, o zaman bu delikanlılık, cömertlik, sehavet, semahat, cud, kerem, say da say, kemaliyle kimde vardır dense, mükemmel zirvesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O noktada da ortağı yoktur ha. İşte Efendimiz, Efendi Hazretimiz mektubattan naklen çok derdi ki, alem-i vücutta, alem-i vücutta, Allah Teala'nın şeriki, nazırı, ortağı olmadığı gibi alemi imkanda, yani yaratılmışlar aleminde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriki, nazırı yoktur. İşte Bayram Hoca Efendi, Şehit Bayram Hocamız rahmetullahi aleyh, hocamızın hani eşittir meselesine anlayamayanlar, tasavvufun ruhunu bilemeyenler var ya, maalesef hocalarımızdan da var. Yani bu işte ilim, zahiri ilim yetmiyor. Mesele o inceliği anlamak. Bayram Hoca'nın orada sözünde eşittirin manası nedir? Vücub aleminde, eşsizlikte. Eşsizlik ne manada? Yaratıcılıkta Allah'ın eşi olmadığı gibi yaratılanlarda da Resulullah'ın eşi yok yani. Bu lafı bu şekil güzel anlayabiliriz. Ne var? Demiyor mu Kasteybür'de de İmam Busiri? Münezzehun an şerikin fi mehasini. Ne olacak şimdi, İmam Busiri müşrik mi oldu haşa? Güzel ve üstün vasıflarında Resulullah şerikten münezzehtir diyor. Aynı Allah için kullandığımız şerikten münezzeh lafını Kaside-i Bürde bütün ulema evliya ittifakla kabul etmiş. Metin ya. Ne diyor? Bütün güzelliklerinde şerikten münezzehtir. Yani Resulullah'ın ortağı yoktur. Bak cömertlikte ortağı yok şunda. Burada yaratıcılıkta haşa Bayram Hoca gibi ayaklı kütüphane yani allame bir adam bunu der mi yani? Bir insanın lafından ziyade konuşana bakacaksın. Konuşanın lafını konuş sahibine göre değerlendireceksin. Bir cahil değil ki bu insan. Değil mi şimdi? Enbete rabiul bakle. İlkbahar sebzeyi bitirdi. Buna diyor, eğer diyor müşrik biri diyorsa o zaman hakikaten doğa kanunu, tabiat ilkbahar bitirdi demiş olur. Ama diyor eğer diyor bunu söyleyen mümin ve müvahhidse o zaman bahar sebzeyi yetiştirdi derken bahar sebep oldu manasını kastediyor. İsnadı mecazi, isnadı hakiki. Aynı laf söyleniyor. Birinde isnat hakiki oluyor, birinde mecazi oluyor. Neden? Çünkü Müslüman hiçbir zaman ilkbaharın, mevsimin, güneşin, toprağın, yağmurun müstakillen yarattığına itikat etmez. O zaman burada da bir laf söylendiyse bunu söyleyen kim? Bayram Hoca rahmetullahi aleyh. O zaman şimdi bu kadar ilim sahibinin her bakımdan allame. O zaman burada böyle bir yanlış mana murat etmiş olduğunu düşünmek bile akla ziyan. Akla ziyan ama tabii memlekette çok fitneci var ve Vehhabi akımları var falan. Bunlar tabii Hoca Efendi'yi de bu şekilde şey etmek istediler. Beni de bana da aynı bir lafımı buluyorlar göya. Ortaya vuruyorlar ama. Tabii o mübarek şimdi vefat ettiği için onun hakkında konuşmak hepten kul hakkına girer. Şimdi bana konuşan konuşsun. Nasıl olsa atış serbest. Ben de atışa devam ederim yani. Reddiyelerim devam eder. Ama Hoca Efendi burada bu vesileyle yad etmiş olalım. Allah kabrini nur eylesin. Bunu da özel bir not halinde de inşallah bu ilk konuşuldu. Başlık yapalım, atalım. Buna cevap mahiyetinde olsun. İmam Busiri'nin de sözüyle bitirelim. Güzelliklerinde Resulullah şerikten münezzehtir. Yani ortağı yoktur. Hiçbir peygamber ortak olamıyor. Fecevherul husni fihi gayru munkasimi. Ona verilen güzellik cevheri bölünmeden verilmiştir. Yusuf Aleyhisselam'a güzellik yaratılmış böyle bir bütün. Diyelim ki bir portakal. Yarısını kesmişler. Bütün güzellere vermişler. Bütün güzellere. Yani alemlerin hepsinde ne güzellik varsa yarısı Yusuf Aleyhisselam'dan kalan, yarıdan bölünenden kendi hissesine düşen. Ne kadar güzel varsa. İnsan, cin, melek, felek, arş, kürsi, sidretun, yani güzellik nerede varsa. Hepsi Yusuf Aleyhisselam'a verilenin yarısından. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna dahil mi? Değil. Çünkü neden? Ona diyor hiç bölünmeden müstakil tam bir güzellik verilmiş. Yusuf Aleyhisselam'ınki yarılanmış, onunki yarılanmamış. Rabbim şefaatlerine nail eylesin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Pazar akşamı inşallah hep birlikte Yahya Kemal Beyatlı salonunda Kainatın Efendisi'nin Mevlid-i Şerif'ini ihya etmek, idrak etmek ve ondan bahsetmek üzere toplanacağız. Allah Teala hepimize yol selametleri ihsan eylesin. Sohbetimizi şimdiden feyizli, bereketli eyleyip insanları orada cem eylesin. Kalpleri, kulakları o sohbete tevcih eylesin. Ve böylece Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem bereketlerinden, rahmetlerinden o mübarek gecede ve mübarek ayda azami derecede cümlemizi müstefid ve müstefiz eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.